Je, kuna sura maalum na aya za ruqya? Bado jamaa kwenye ruqya. Almuhim, naam, Qur'ani yote ni shifa. Qur'ani yote ni shifa, waweza kutumia aya yote katika ruqya, lakini kwa tajruba wameona baadhi ya wale wanaosomea ruqya kuwa baadhi za aya zina athar. Kama kwa mfano mtu ana sihir, zile aya zinazotaja sihir huwa za muathiri zaidi, na ndio maana ukoona kuna aya huwa wazisoma kama mtu ana sihir, kama mtu ana aini kuna aya ambazo wazisoma, wa hakadha. Na hiyo haina matatizo yote kwa sababu Qur'an ni shifa. Ingawa ukiwa hujui hivyo, basi unaweza kusoma sura yote, na zaidi Ayatul Kursi, suratul Fatiha. Suratul Fatiha yenyewe katika majina yake ni ashifa na ni ruqya, kama alivyoita Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yudrika annaha ruqya. Waweza pia kutumia suratul Fatiha ikiwa hujui, na wale wenye kufahamu wajui. Kuna madawa ya kutibu vijicho, uchawi, kuadhibu majini, husda, labda yasomewa Qur'an, kama mafuta yasomewa ama nini, yasomewa aya za Qur'an kisha mtu akajipaka ama nini. Wallahu a'lam, nafikiri wafanye hivyo, sio? Ikiwa ni hivyo, ina matatizo. Nishamuelewa hapa. Ikiwa mara nyingi huwa ikiwa hiyo kwambia anauza dawa ya vijicho, uchawi, kuadhibu majini, husda, kwa sababu sema kuna ndugu yetu, ndio nikaona husna dhan, kwa pengine akiwa ni katika watu wa sunna sitapeli, basi itakuwa labda ni mafuta ama nini, zimesomewa Qur'an ama kitu kama hicho. Yani maanake iko mafuta ya itwaje zaitun, wasomea Qur'an kisha mtu akajipaka biidhnillahi ta'ala, ikawa ni sababu ya shifa. Nafikiri ya kusudia, ikiwa kusudia hivyo, inshallah ina tatizo. Ama ikiwa ni mtu tapeli, basi wachana naye. Na mimi kwa kuwa na husnul dhann, Ibn Sina alikuwa ni Muislamu la filosofi, yani itikadi zilikuwa nazo ni filosofi, kama wanavyokuwa itikadi philosophers wao, mnaofahamu. Na nafikiri Sheikh Abul Fadhl amemzungumza sana katika mihadhara huko nyuma, waweza kuangalia ukasikiliza. Kama kafiri amekutaka uishi katika nyumba yake, nao ni katika almuwalat, la vipi muwalat, amekupa nyumba yake kwambia ishi hapa bure, waweza kuishi, haina matatizo yote. Ni masalihi ya kidunia. Mtu yakodisha nyumba ya kafiri, haina tatizo lolote, yakwambia basi wewe usilipe kodi, kaa hapa bure, dhalika ma kunna naba. Kuna dhikr maalum katika sujudi ya kusahau. Sikiliza, chukua kaida, sujud zote shukr, tilawa zote, dhikr ni ile ile katika swala, hakuna tofauti. Sujud zote, sujud shukr ama sujud sahau ama sujud za swala, adhkar ni zile zile. Kwa kama vile katika adhkar za sujud katika swala ziko aina mbali mbali zilizothubutu kutoka Mtume sallam, vile vile ndio zile dhikr zinazosujudiwa katika sujud nyingine. Hizi shazini utajibu hoja ya hizbi au mubtadi anayesema nyinyi masalafi hamsomi kwa wasiokuwa masalafi. Hatusomi kwa sababu si masalafi. Sasa shubha iko wapi hapo? Inna hadha alilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hii ilmu ni dini, tizameni dini yenu mwechukua kwa nani. Kwa hivyo hatuwezi kusoma kwa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni Abu Jahl, ya akhi, utachukua ilmu gani kutoka kwake? Mashaykh Rabia hafidhahu Allah ta'ala asema ujahil ni kheri, ni bora mtu abaki jahil kuliko kusoma kwa ahlul bid'ah, kwa sababu ilmu yenyewe ni khatari unayosoma kutoka kwake. Hawesikia maneno haya, wende ukasomeshwa kwa walii ni mbora kuliko mitume na mambo kama haya. Sema atasomesha nahu, kwa mfano nitasoma kwa mshia nahu unavyosema wewe, ataingiza hakuna yoyote. Na wewe soma katika vitabu vyote vilivyoandikwa, hata na wale wanaoviona waliopita, hakuna mwanachuoni ana itikadi yoyote atakayokuwa nao isipokuwa itikadi yake ataiingiza katika kile anachokisomesha yoyote. Hadha mujarrab, Kwa hivyo ataingiza hata kama ni katika jumla hivi, amlaani Umar ama Abu Bakar, akwambia afanye Arabi, kisha wewe uanze sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haifai kusoma kwao, na maneno ya salaf katika hili jambo ni mengi sana, na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yako wazi kabisa katika hili. Wataka kujua sharhi nilizozitumia, sharhi sikutumia kila neno kwa neno, lakini kuna Sheikh Raslan, kuna Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad, na kuna sharhi katika zile, katika mukaddima ya Sheikh Muhammad bin Umar Bazmul, kuna sharhi ya Nasir Al-Adani, pia kuna sharhi muwassa' ya Sheikh Raslan na wengineo. Mtu asema kila akiingia kwake asikia sauti mbili za ongea, moja ongea mazuri na nyingine zero au nyuma na nyingine mabaya. Vipi hapo? Hii ni nafsi yako, nafsi yako, na hii ni rehma Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu. Wewe jichunguze kuwa katika nafsi yako kuna da'i alkhair na shar, yani bi maana wahisi nafsi yako hata ukiwa ufanya shari kama ya kulaumu. Kwa nini usifanye khairi? Kwa nini? Hili ni jambo Allah amelijalia kwa mwanadamu, sio kuwa eti ni sauti wasikia kutoka nje. Na ndio maana ukaona kuna mtu afanya jambo baya kisha nafsi yake yaanza kufanya nini? Yaanza kumlaumu kwa kile alichokifanya. Hili ni jambo liko katika nafsi yako, huna hujja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu paka nafsi yako pia ya kulaumu ukiwa wafanya ovu. Sasa yale maovu yakikithiri, mwisho ile nafsi ya wakhabitha hata haijali kile ambacho anachokifanya, lakini asli huwa ni hivyo. Kuwa imethubutu Mtume salam alikuwa kile istighfar mara mia kwetu tuongeze. Naam, hii imetajwa tu katika vikao vya Mtume salam, kama kikao kimoja lete istighfar zaidi ya mia. Kwa hivyo kwa siku atakuwa lete istighfar ngapi? Nyingi sana. Kwa kila ukikithirisha istighfar ni bora, ni bora. Haikuwekwa kuwa ni mia peke yake eh? Wallahu alam. Hizi shaishi mafikira. Hukumu ya kutumia perfume ambayo ina alcohol, hii kuna ikhtilafu baina ulama katika kutumia. Wengine huharamisha kitendo cha kutumia perfume ambayo ina alcohol ndani yake. Nimesikia fatwa ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akitaja kuwa ikiwa ile alcohol iliyoko ndani ya perfume yamlewesha mudminul khamr akiinwa kwa mfano, basi itakuwa ni haramu. Ama ikiwa nisba ni kidogo, la ba'sa bidhalika. Na yote yatokamana na kauli ya fiqh kuwa je, ni najis ama si najis. Na sahih kuwa kuhul si nini? Si najis. Wallahu ta'ala a'lam. Sababu yatokamana kitu tahir. Na rijis iliyotajwa katika suratul Maida ya kusudiwa ni ma'nawi, sio hisi. Wallahu a'lam. Nini hukumu ya video games? Poteza muda. Kucheza video games kupoteza muda, wala hakuna faida yoyote ya regia kwa mtu. Kuna michezo mingi ambayo sheria imeruhusu, hasa yale ambayo yakupa afya, toka nje, kimbia, tembea, mingi. Kwa hiyo hakuna haja ya kukaa kucheza kidude hivi wacheza cheza yuko hivi. Alafu hao watu wanaocheza cheza sana vidude kama hivi, hata wakizungumza mwisho mazungumzo yao ya kipuzipuzi. Kweli chunguza wewe, ukimwona mtu azungumza upuzi mwingi, mtizame, ima yuangalia sana cartoon, ama na mimi nazungumza yani kwa tajruba, nishaona watoto unaowasomesha wadogo, yule mtoto akiwa ana matatizo mingi ya mchezo mchezo, daima yeye ni mchezo, ukimwita mzazi wake kumuuliza huyu angalia cartoon, yaseme yeye sana. Sasa za muathiri. Na hii ndio utaona sasa, mtu mzima siku moja mmeketi na kijana, mtu mkubwa yani zaidi ya miaka 18, sasa amekaa hivi, kuna kitu nasubiri mahali, anaambia waona ile building, nyumba kubwa ghorofa na ya pili, waweza ustadh kuruka hapa paka pale? Vipi huyo? Sasa yani nina wazimu mimi nitoke huku ruke huku kwa mpango gani? Ah, wajua bana. Nikamwambia yeye angalia Superman sana. Na ni kweli yani angalia makatuni mpaka kwa mtu mzima akili yake kitoto. Na hivi vitu huwa ndivyo vinavyofanya. Wewe angalia tu. Uweza kuona watu wawili washindana, mmekufunga mmekufukumbe vidole. Si kwete mcheza mpira ama nini? Ni vidole tu mfanye hivi. Wallahu musta'an. Sio sawa. Kupoteza umri. Ikiwa mtu apiga ramli, waweza kununua kitu ambacho si haramu. Kwa mfano ukanunua msahala au ukanunua kitu kama hicho, si haramu kutumia, waweza kununua, auza dukani, lakini asikutibu huyo mganga au huyo mchawi, asikutibu. Sababu kitibu yeye atumia nini? Yeye atumia uchawi. Lakini kitu ambacho chajulikana, kwa mfano yuuza hizo dawa za msahala ama yuuza dawa ambazo wewe wazijua, mtu ni duka, aweza kwenda kununua kile ambacho wewe wakitaka, wallahu aalam. Ikiwa tena hakuna kwingine, kama kuna kwingine usiende kwake, bora. Kusema kuwa kutoa hujja kuwa kaburi la Mtume salama liko ndani ya msikiti na watu waswali, mbona mtukataza sisi tuswali? Mwanzo jambo la kwanza, umaiti wako kama Mtume salama kabla tujaanza kuzungumza. Alafu mwasema mwampenda Mtume salama, mwamfananisha maiti wako sio kutoka wapi, kamtia msikitini, kwa mfanisha na Mtume salama. Mtume salama kuzikwa msikitini. Mtume salama amezikwa katika chumba chake. Kwenye tausi ndio ikaingia ndani ya msikiti. Ingawa ilikuwa ni kitendo cha khalifa wala si kitendo cha maulama. Na hata leo pia huwezi kuelekea kaburi la Mtume salama wakati wa swali. Na maneno mingi wamezungumza wanavyoona rejea katika kitabu Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi al-Quburi Masajid cha Sheikh al-Albani rahimahullah. Amerudi vizuri na wanavyoona wengi wamezungumza hili swala kwa miaka mingi. Wewe wafikiria hata ukisimamisha hujja khurafi atakubali? Ye awacha hadithi zote, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mtume salam amezungumza maneno mingi sana na kufungamana na kuharamisha, yani kuweka makaburi ndani ya msikiti, na bado watafanya. Kwa sio kuwa eti yosema hivi ukimtatulia atakusikiliza. Sababu hii shubha si ya leo. Hii shubha ina umri mrefu sana. Kuanzia waanze Rafidha kujenga misikiti, watie makaburi ndani, masufi wakawafuata, hii shubha hawaitumii. Na kila siku yajibiwa na wanaovioni, yaandikwa kwenye vitabu, na bado juu yake hawawachi. اللهم استعان سب الله يهدينا وياهم. Je, kila aliyeombewa na kusumia ruhi amejikosesha nafasi ya kuingia peponi bila ya hisab? Naam, ikiwa ameomba mtu amsumie ruqya hataingia katika wale 70,000 aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa zao, wala yastarqun, wala yastarqun. Ingawa hii haimaanishi kuwa usi, ikiwa umezidiwa kuwa ni haramu kumwambia mtu kusomea ruqya, la, lakini ni aula ni kuwa mtu awe atamtegemea Allah, na hii ni daraja ya juu sana, yani mtu kuwa na subra katika ile hali aliyokuwa nayo, si kila mtu ambaye waweza. Kwa ikiwa imebidi sheria kukataza wewe kumwita mtu aje kusomea akusomea ruqya. Na mtu anasifiwa kusoma dini ya Allah lakini ni mvivu tu, wewe mvivu, haingii katika inaqif, lakini awache uvivu wake, asome, awache ule uvivu wa kusoma dini ya Allah, hasa katika yale mambo ambayo ni wajibu juu yake kuyajua, asiyawache, asome. Habbakallah na si kweli kwa Imam Ahmad aliwakufurisha wale wanaovioni ambao walikubali Qur'an ni makhluq lakini hawaitakidi kuwa ni makhluq. Sio kweli kuwa aliwakufurisha, ni uongo. Mtu anayekwambia Imam Ahmad aliwakufurisha, baadhi ya ulama wao ni ulama wa sunna, lakini kwa kuwa waogopa kuwa wataadhibiwa wakaitikia ule wito, si kweli kwa Imam Ahmad aliyokufurisha, lakini aliwabadilisha baadhi yao na wengine akawakata, akawa hazungumzi na wao kuwasalimia. Lakini kuwa aliwaita makafiri, la, hakuwaita makafiri. Na je walikuwa wamepata katika hilo? Yategemea. Imam Ahmad alikuwa yeye huona kuwa hawajapata katika hilo, hawajapata katika hilo. Sasa mtu kuogopa, bado hajatenzwa nguvu, aogopa tu basi, yasema aambiwa tuseme ya Qur'ani makhluq ama ghairu makhluq, sema kwa kuogopa tuseme makhluq, ushafanywa nini? Hujafanywa chochote. Ndio alikuwa akiwalaumu kwa sababu hiyo. Na subhanallah, Imam Ahmad alisubiri na leo ndio yuwatajwa kuwa ni imam wa ahli sunnati wal jamaa bihaq, kwa sababu ya subra aliyokuwa nayo katika swala hilo. Wallahu a'lam. Sharhi ipi nzuri ya Nawaqidh al-Islam? Sharhi zote ni nzuri, na kila mmoja katika waliosherehesha Nawaqidh al-Islam wamesherehesha kwa njia yao. Kama sharhi ya Sheikh Abdul Razzaq ni sharhi, ni darasa alikuwa akisomesha kisha ikaandikwa. Sharhi ya Sheikh Raslan kuna mbili, kuna hii mukhtasar ambayo imekusanya mambo mengi, mushurut za la ilaha illallah na nyinginezo. Ile ambayo ametawassa ni nzuri sana, tena ni bahthi nzuri sana ameifanya. Kadhalika kuna sharhi ya Sheikh Ubaid al-Jabri hafidhahullah ta'ala, ambayo pia ina fawaid nyingi. Nasr al-Adani sijui hadi yake sahihi, kitambo sana namkumbuka tulivyokuwa Dammaj, lakini yake ameiweka katika njia ya masail ilmiya yanayofungamana na hizi Nawaqidh al-Islam, pia ina fawaid za kiilmu nyingi sana. Sheikh Muhammad Umar Bazmul kadhalika ametaja masail mingi, kuna fawaid nyingi ndani yake. Sasa kila kitabu kina miza fulani tofauti, na kila mwanachuoni ana miza fulani kuliko mwenzake. Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala pia ana sharh nzuri, ana sharh mbili mukhtasar na kuna sharh muwassa'. Ile sharh muwassa' ina fawaid nyingi, na ndani yake pia kuna fatawa, maswali yameulizwa akajibu mazuri sana yanayofungamana na masuala haya na Nawaqidh al-Islam. Kwa chochote kile ambacho utaangukia katika hivi, basi soma. Ingawa naweza kusema kuwa wale waliokaa chini wakaandika, itakuwa faida yake ni kubwa zaidi kuliko vile vilivyoandikwa kwa darasa, sababu yule aliandika akafanya bahthi ni tofauti na yule ambaye amezungumza. Sharh Sheikh Al-Fauzan ni durus alisomesha zikaandikwa. Naweza kusema pengine labda sharhi ya Sheikh Raslan nzuri sana, nzuri sana, na wengi katika wanavyoona wamesherehesha. Hata Sheikh Ibn Baz, sijaona sharhi ya Sheikh Ibn Uthaymeen katika swala hili, lakini Sheikh Ibn Baz rahimahullah ana sharhi pia nzuri sana, na Sheikh Abdul Razzaq ana hii, na pia katika durusu muhimma, sharhi durusu muhimma pia amesherehesha, kama sikukosea, zina Nawaqidh al-Islam na shurut la ilaha illallah, waweza kurejelea hapa. Kwa hao wote katika wanavyoona wamesherehesha na wengine ambao tukuwataja. Chuma ulete ndo nini? Ha? Oh, yani je, yawezekana kutokea mambo kama hayo? Eh, naam, yafanyika, yafanyika. Auliza hivyo sio? Ni kweli. Dawa yake ni ruqya. Ruqya kama vile mtu akiwa mgonjwa. Ni kweli. Aweza kutumwa jini, ya kazi yake kukuibia wewe pesa tu. Ukiweka pesa nyumbani uzioni. Kila ukiweka wewe yapotea. Basi soma suratul Baqara ndani ya nyumba, jisomee ruqya, Allah atakuhifadhi. Lakini haya mambo yatokea. Si kitu, ni kama mtu yani aende akaibe, achukue kitu, achukue aende nacho, sio? Jini waweza kufanya hivyo. Kuna majini watumika, wewe nenda kazi yako, akiweka tu wewe vuta, yaweza kuja kaja akachukua akaenda nayo. Ukija wewe huoni, wamlaumu mkeo. Masala ya kulinda biashara na ain na sihir na kupotelewa na pesa kwa njia ya sihir, ni hayo hayo tuliyozungumza jana, kuwa mtu afanye adhkar sabahu almasaa, na kufanya adhkar kwa wingi, na kusoma muawadhat. Na mimi nakumbuka kulichacha uwizi kule Mombasa, yani kuna watu walikuwa wakikaa kwenye mabenki, Sio kama ishatokea huko kwenu. Alafu mtu akienda benki hivi tena haswa akiwa ni Muislamu na yeye waje katika mandhari ya kuwa ni Muislamu, asalamu alaykum, wa alaykum salam, kushika mkono wake, zile pesa ulikuwa weke pale ndani utampa. Kweli mimi najua watu washafanyiwa hivyo wakaja kunieleza. Lakini kila aliyenieleza nimuuliza leo ulifanya adhkaru sabaha, asema sikufanya. Na hiyo ndio sababu. Adhkaru sabaha ulisahau kufanya. Na mmoja mujarrab asema wallahi amekuja tena mtu kama huyo huyo ambaye hajiwahi kumwibia. Na siku hiyo amefanya adhkari zake vizuri, asalamu alaykum wa alaykum salam. Akamwangalia na yeye akamwangalia. Wajua mimi, asema nikamjua ni yule yule jamaa aliniibia kabla ya hapo. Kamkumbuka. Kamfukuzilia mbali. Ndoka hapa na nini? Maanake huwezi kujua na kitu gani. Almuhimu akasema nikamfukuza, hakuweza kufanya vile alivyofanya mwanzo. Na hii ni siri kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika wewe kumtaja asubuhi na jioni na zile adhkari zitufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, aruhusiwa kumpa talaka au kumwacha kabisa mkeo ikiwa amejihusisha na shirki? Tena utabaki naye bado mke mshirikina zamani sana, achana naye kabisa, sababu ni mushrika mwanzo. Haifai wewe kuishi naye, haifai wewe kuishi naye sababu mushrika, na una hakika kwa yuenda kwa yani wachawi na nini. Achana naye mke kama huyo, si aruhusiwa, mwache zamani, sikai naye. Nipi unatakiwa kufanya unapogundua au unapomjua mtu aliyekuroga? Yaruhusiwa kumuua? Wewe wajuaje kama yeye ankuroga mwanzo? Na hii ni muhimu sana mfahamu. Mara nyingi mtu akisomewa ruqya, hasa ruqya ya sihir, yule shetani anapozungumza usema mimi nimetumwa na fulani, kisha aweza kutajia mtu wa familia yako wa karibu sana, usimsadikishe, si mkweli katika hayo. Na wewe wasoma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, mashaitani wapenda sana kuleta furqa baina ya watu. Kwa hiyo aweza kukutajia mtu katika familia, mimi nishaona wangapi, yule yule mchawi yule mtufanyia hivi na hivi. Nani anakuambia? Ampandisha ujini akasema eh, ndio yataka hivyo yeye. Wewe somi wa ruqya umtoe, yasi mimi natumwa na fulani, hatutaki kujua mtumwa na nani, wewe toka. Cha muhimu ni wewe utibike, si kutaka kujua nani aliyekufanyia hili jambo. Sababu wengi katika watu hakuna njia ya kumfanyia, ni ilmu al-ghaib, hujui wewe nani aliyekufanyia hili jambo, wewe hujui, isipokuwa wengi wasema wajua kwa kupitia mashetani. Sasa vipi utamsadikisha yule shetani na ni mushrik? Yule shetani aliingia pale afanya shirki ama ni kafir, wamsadikisha katika kumkata mtu au kutaka mpaka kumuua yule mtu kwa yeye ndio ankufanyia? Nani anakuambia? Yule shetani anasema, si mjinga we, usimsadikishe yule shetani, ni muongo. Na hata akawa yosema ukweli, hatuna haja sisi, tunachokitaka wewe mwambie wewe utoke. Sasa kama mtumwa na huyu mtumwa na yule, si muhimu, si muhimu kujua. Ikiwa hakuna msikiti mwingine, msikiti unaoswali wasoma kunuti alfajiri, waweza kuswali usikose jamaa. Kisha wanaovioni wetu hapa wana maelezo, wengine wakasema kwa ikifika wakati wa kunuti utaweka mkono chini, wengine wakasema wenyanyua wa mkono, wala haivunji ile swala yako wala haiharibu swala yako, wallahu aalam. Lakini usiwache salati aljamaa kwa madai kuwa yani kuna kunuti na hakuna msikiti mwingine pale mahali. Ikiwa wazazi ni washirikina na sallallahu alaihi wasallam, wazazi ikiwa ni washirikina wafanya uganga na washiriki na nini, wakinasihiwa wakulani, laana zao hazifiki. Ikiwa wanasihi katika haki wakakulani, laana zao hazifiki, ni washirikina. Kwa hivyo wape nasaha, wape nasaha, waeleze kwa uzuri ili wawache hilo jambo. Ama wakisema kwa kulani, la, yategemea nafikiri njia gani unaowaambia. Ikiwa watukana na kuwatupia maneno machafu, basi itakuwa ni makosa, lakini waeleze na kila wakati wakumbushe na uwaombee Allah awaongoze mpaka waache hilo jambo. Je, tuseme kuwa mtu amkate babake na mamake? La, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. طيب المهم هو لذا دليل اذا كو الله تاونكانا سيكو قيامه. الامام الاجري رحمه الله تعالى انا رساله نزوري اليوتاجا ndani yake adillat ru'yat Allah subhanahu wa ta'ala waweza kurejelea hicho kitabu juhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, yani kwa watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya al-Bajali radiyallahu anhu arda Jarir ibn Abdullah al-Bajali Mtume sana msema innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona mula wenu. Yani maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama na maibadhi wanasimamia katika kupinga hili, kuna kitabu ameandika Sheikh Abdul Fadhl kwa lugha ya Kiswahili kizuri sana, kiulizie. Nafikiri wailu likulli afakin athima, wailu likulli afakin athima, mkiita hivyo kizuri sana. Rejelea hapo ndani amezijibu shubha za maibadhi vizuri sana katika swala hili. Na kuna ami mmoja aeleza Sheikh Abdurazak katika moja ya durusi zake, alikuwa katika kikao mmoja katika hawa wanaopinga kuonekana kwa Allah, akawa yozungumza azungumza na kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hataonekana siku ya kiyama, hakuna mtu atamuona. Kwa hiyo lakini naomba watu wote hapa wanyanyue mikono, mimi nitaomba dua. Watakuomba dua gani? Nasema ya Rabbi, tujalie sote tukuone sisi kasoro huyu tu asikuone ya Rabbi. Tujalie sote tuluka hapa tukuone wewe, lakini huyu hapa asikuone. Ile bwana, ah bwana, ya nini? Ah, si wewe hutaki? Wewe Allah tujalie sote sisi tumuone wewe, inshallah usimuone. Si wewe hutaki wewe? Nani ambaye hana shauku? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amuomba Allah subhanahu wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim. Kwa sababu ladha ya kumuona Allah hakuna mfano wake. Hakuna mfano wake. Leo wewe hapa duniani mtu unayempenda hujamuona siku nyingi, ukimuona ile furaha inayokuwa katika moyo wako wa namna gani? Unkula ama umeshiba? La, yule mtu umemuona wampenda tu, ile furaha, kama ni baba yako, kama ni mama yako, kama ni jamaa yako, ni rafiki yako. Kaif bi ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala lillahi al-mathalu al-a'la, vipi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza hadithi nyingi kuwa katika neema za watu wa peponi Allah ataiondoa hijab baina yao, watakuwa kimuona Allah. Fama u'tu shay'an ahab ilayhim min ru'yati wajhi Allah al-karim, hakuna kitu ambacho watapewa watu wa peponi watakipenda zaidi kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa hivyo wale ambao wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haonekani siku ya kiyama, tupeni ruhusa tuwaapize musimuone. Sisi ambao tusema yuonekana tumuone kama ni kweli. Mbona dua ilizuiliwa hapo hapo? Hainaja bwana, hainaja. Hakuna hoja, ni hoja tata tu wanazozitumia ambazo hazina msingi wa aina yote. Na wewe rejelea hicho kitabu, wamekieleza kwa lugha sahali, utafahamu insha Allah taala. Wailul likulli afakin athim, sio chapatikana hicho kitabu, vimeisha vyote, lakini si mtu anaweza kupiga kopi. Anaweza kuchukua mtu akapiga kopi hicho kitabu akasoma. Naam, pia kuna hicho kuna nyingine nakumbuka kitabu hivi. Naam, naam, sah. Hoja za nguvu za kumwona Allah kwa kweli Mesoma zamani sana, kitambo, nafikiri miaka sasa kutoka kitoke. Na hivyo havipatikani, lakini yawezekana kupiga kopi, sio? Muombeni ruhusa, akiwaruhusu kupiga kopi, pigeni kopi. Bila shaka tatizo ni udhamini. Mara nyingi vitabu kuchapishwa katika vitabu vingi, ikhwa salafiin waandika vitabu. Na leo waulizeni ikhwa ambao wafanya tarjama vitabu, kuna vitabu vingi sana vimefanywa tarjama, vimewekwa, watu hawana uwezo wa kuchapisha vile vitabu, sababu wataka uwezo mkubwa sana. Na kama kuna mtu yani uweza kufanya khairi kama hii, akachapisha vitabu kama hivi, kisha akawaganyizia Waislamu na wanafunzi wakafaidika, ni khairi kubwa sana. Lakini ni wachache katika watu, wewe utawaona tu, mbona haviandiki vitabu? Yatakana watu waandike hivi hapa basi, apiga kopi hizi au chapisha hivi vitabu, hauwaoni watu kama hao. Almuhimu, chukua kitabu hicho upige kopi. Kuna kitabu haswa amekizungumzia kuhusu kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naam, kitabu khas. Kwaweza chukua hicho kitabu ukapiga kopi inshallah. وكاتب شيشا جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.